الأفعال. فعلها. يغلق. بستن. يغني. آواز خواندن، سرودن. يرقص. رقصیدن. يدير. گشتن، چرخیدن. يقف. استادن. يدرس. درس خواندن. يسبح. شنا کردن. يتكلم. صحبت کردن، حرف زدن. يمزق. دریدن. يرمي. انداختن، افکندن. يسقط. يقع. افکندن. يربط. گره کردن، بندیدن. يحبس. يضع في الأغلال. بندیدن. يلمس. لمس کردن. يسافر. مسافرت کردن. يمر. گذاریدن. يضع. يقيم. يترك. گذاشتن. يعمل. کار کردن. يأكل. خوردن. ينظر. نگاه کردن. يصرخ. يصيح. جیغ زدن. ينذر. هشدار دادن. يضيق الخناق. يضغط. فشار دادن. يدفع مالا. پرداختن، دادن. يبكي. گریه کردن. يستيقظ. بیدار شدن. يمزج. آمیختن، قاطی کردن. يطبع. چاپ کردن. يعطي. دادن. يدخل. وارد شدن. يشير إلى. نشان دادن به. يشتغل. عمل گرفتن. يشارك. شرکت کردن، سهم بردن. يشابه. مانند بودن، هممانند کردن. يحمل. يثقل. بار کردن. يكسر. شکستن. يستعلم عن. بازجویی کردن، پرسش کردن. يسقط. افتادن، فرو ریختن. يجذب الاهتمام، يلفت النظر. جا کردن. يقترن، ينزوي بشخص. تا کردن. يسلم، يودع. يوصي. سپردن. يغسل. شستن. يقتل. کشتن، به قتل رساندن. يساعد. کمک کردن. يرغم على. علارغم از، اگرچه. يرسل. فرستادن. ينير. روشن کردن. يصل. رسیدن. يشرح. توضیح دادن. يبالغ. مبالغه کردن در. يلعب. بازی کردن. يبحر. با کشتی حرکت کردن. يطير. پرواز کردن. يرسم. رسم کردن. يعتذر. معذرت خواهی کردن. يتأسف. تأسف کردن. يكبر. رویدن، رشد کردن. يحمر. قرمز کردن، سرخ کردن. يبيض. سفید کردن. ينهي. يتم. انجام دادن، به پایان رساندن. ينهي. يوقف. توقف کردن، ایست کردن. يوسخ. کثیف کردن. يستثمر. سرمایه گذاری کردن. يؤدي إلى. منجر شدن. یبرد سرد کردن یشقر زیبنده زرد کردن یسود سیاه کردن یملا پر کردن یتقیا استفراغ کردن ینجح موفق شدن یصفق کف زدن دست زدن یضعف سوست کردن ضعیف کردن یتحرک حرکت کردن حرکت دادن یدرک دریافت کردن با خبر کردن یتم انجام دادن یبنی یشید ساختن بنا کردن یفکر اندیشیدن فکر کردن یستمتع لذت بردن یشفا شفا دادن یمشی راه رفتن قدم زدن یقاصص مجازات کردن یعاقب یجازی کیفر دادن یکتسب به دست آوردن حاضر کردن یغزو حمله کردن بر تاختن یعتدی یتعدى على تجاوز کردن یغذی غذا دادن خوراک دادن یبطئ آهسته کردن یشرب آشامیدن نوشانیدن یقود راندن یجیب پاسخ دادن یتشاجر زد و خورد کردن نزاع کردن یقول گفتن یتحدث یتکلم حرف زدن یقرأ خواندن یکتب نوشتن یأخذ گرفتن یطفئ یسکت یخمد خاموش کردن یزداد افزودن افزایش شدن یحفظ حفظ کردن از بر کردن یدافع دفاع کردن از حمایت کردن یضیع یفقد از دست دادن یضع گذاشتن یتابع ادامه دادن یقدم تقدیم دادن ارائه شدن ینتظر انتظار کشیدن یفعل کردن یعض گزیدن نیش زدن یبیع فروختن یختفی پنهان کردن ناپدید شدن یعانی رنج بردن یحصل على به دست آوردن یحصد یجنی درو کردن یرکد دویدن مات مردن یأتی آمدن یفتح باز کردن یهدی اهدا کردن سوغاتی دادن یمسک یعتقل یلقی القبض على دستگیر کردن یحس احساس کردن یحافظ على حفظ کردن نگاه داشتن یهرب فرار کردن یذهب رفتن یغطی پوشانیدن یکذب دروغ گفتن یتلقا دریافت کردن یرا دیدن یجلس نشستن یعلم دانستن یرید خواستن یستطیع توانستن